کربلا میں جان کی بازی لگانے کو سلام، شہ سوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، پہ چلاؤ خنجر، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، سنا یہ زینب کے شور شکر، حسین گھوڑے سے گر چکے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، رونا اب قتل شاہدی سے نہ اٹھ سکیں گے یہ اب زمین سے، اٹھاؤ خنجر دیکھی دو اجازت، تو ہی تڑپنے دو اب زمین پر، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، سنا یہ زینب کے شور شکر، حسین گھوڑے سے گر چکے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، صدا دی زینب نے سوئے دریا، مدد کو آ جاؤ جلد بھیا، بچاؤ آقا تو اپنے آ کر، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، سنا یہ زینب کے شور شکر، حسین گھوڑے سے گر چکے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، بدن ہے زخموں سے چور اتنا محال، گھوڑے پہ ہے سنبھلنا تن ہرن میں، حسین گھوڑے سے گر چکے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں، اکیلے مقتل میں شاہدی ہیں اور ان کو گھیرے ہوئے لئی ہیں، کہاں ہو قاسم؟